لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق، اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق، اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم ما قدرت لنا من خير وشرعنا فيه بتوفيقك وتيسيرك فتممه لنا بأحسن الوجود كلها وأصولها وأطبها، فإنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جميل. اللهم ما قدرتنا من شر وشرعنا فيه بتوفيقك جب ما من شر منتقى. السلام عليكم بقي جلدي سرين بني أنا مجيني شر منتقى تال jital gi mu jital turu cerno nak tegu ko ci lu neex cerno wala nit ñi yobboko ngeeramam yalla buma yalla xir ma def ko dara ñeegu dara lu mu bëgg jënd ci aduna bi limbeneena yalla bu ko yalla xir ñi mu yingutu ci walu yalla mu def ko ñeegu dara lu muy jënd ci aduna sama lepp ci digënté sama digënté kër Hadj Omar Fouti Cheikh Hadj Omar Fouti radi Allahu ta'ala ñu né muy lepp lu muy yëngu yalla ko yalla tek ci yëngu ko Seydil Hadj Mali ci digënté mo Cheikh Hadj Omar yalla ko yalla tek ci yëngu baam gu mu daan yëngu mom Seydil Hadj Mali digënté lo ko Cheikh Hadj Omar Fouti ak yëngu ko Seydou Abou Bakr ak yëngu ko Seydou Abou Bakr ci radi Allahu anhu ak seeni wax أكثر نوا. كثير دجنت أكشخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه. كثير دجنت أكشخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه. جيت الجي. بنين بنين جيت الجي. سيما كتت لا بقوخ متني كوي يبني بكو. سيما كتت لا بقوخ متني بكو يبني بكو أمي بيو بلانلا. وايد ما waye ñeñu ko ko lañ tanké dé man ko tek ala shariaati ñeñu mu ko tek ci ko sharia yu war mu leer na ñi mi te wé wa sunnati kam bokko ko mom bokko ko yeen ak sunna nak tam bokko ko mom ak ñun ñet tek ko it ala al haqiqati ñi ko te dit ci ko haqiqa ngir walu tariqa bi ngir walu tariqa bi Cheikh Al-Hadj Malik mu ñu am ci najaayam najaam lu mu am ci Cheikh Al-Hadj Omar ñina Cheikh Al-Hadj Malik lu mu am ci najaayam al-fahim ma yoro wele ak gor gogul al-fahim ma yoro wele lu mu am ci Cheikh Al-Hadj Omar uti te su yoyu ye te sañu bi tax ñeena su yoyu ye yenen ci di dafa wax ne qaddimu quraishan wa la taqdimuha hadith bo mu mu wax ñeen ci bel ko wax neena jukki ñeen ci ñepp lu ñeen di yëngu jukki ñeen ci kër ñeen ci bi waye bu leen jital dara di leen ci tek li ya'lam an-nas al-hadirun jami'an أن الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه من أبناء رسول الله لأنه قريشي. نعم لين بسيطور تليارجي نيوف خمانو كيف كتير فيه ونكبت تتقد الياراجتين لبتيو نيوف خمانو الشيخ الحاج عمر الفوتي دقت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شريف لبوير كن كنت jullit yépp amel nañ ko xorma amel nañ ko cër kon jullit yépp boo amel nañ Cheikh Al-Hadj Omar Fouti xorma ak cër ndax kenn dërëwul mbirum Cheikh Al-Hadj Omar ndax ko cër neewul mbirum Cheikh Al-Hadj Omar Fouti waxuma juddu ba ربوته تحت جرده. وهي ولايته لا ريب فيها ولا خلاف فيها. وهي ولايته جنجة أمسيس لرمان. خمخم بكلرنتو. من خمخم بيتكلرنتوكو. سيدلن مقدم الشيخي أكس خلفاء ميباري. نعم سيادل موتي جتري قصيد الشيخي أكو تريمي ميباري. كوشنك وخنا بلنا. كيف كتن مجنون وخنا بيتي بل بي. ميباري باري. ميباري باري. وين سر جواهر المعاني مكيال لكليك رماه حزب الرحيم في محور حزب الرجيم. وين سر رماه رماه شيخ الحاج مرفوطي من هو كالف لما نمتلكه شيخ الحاج شيخ الشيخ يعني رضي الله عنه ما خلني الدين ليكم بشكل ليما ورا الجيت الدين ينبر ما ليه ورا الدين يبقى تجيتي مجيت الفيتيان المنطقة تجيتكم ما نجم ميو الحاج مودو سلة إمام الراتب ليه الحاج مودو سلة إمام الراتب بيتم بيتم دقابي الدك بيتم دقابي لقارو بيتم لولو بوشنة تشرنك وبقلك باي حلاج جبريل جيم نعم يالله رويني يالله رمضو موضو سنة يبقلن جنيان من جبريل جيل رنجل ناكو كيت واي درشي أدنى نكوش ونجرين صدنا يالله رمضو يالله رمضو موضو سنة رنجل ناكو واي درشي أدنى نكوش نيشي دس دي كنفة نيشي دس دي كنفة الحاج أباس تدنى ما أي كنفة يباري الحاج أباس بي نيشي رجل تدنى كنفة يباري الحاج بابو يعني تدنى ما كلفة يباري أدلا ميدا الحاج بابو يعني تدنى كفى كلفة يباري جدف وهي أمدي جاكا جدا لكي الله مختار جي أمدي جاكا جدا لكي الحاج مختار جي أمدولن أئن ميد أمدولن إلي ماني ذاك لم أساتي جي أمدولن برم خم خميكو الجنبل أمدولن والسياسة بي أمدولن والسياسة بي أمدولن فارتي أمدولن فارتي ñepp ku ci nak ma ngi lay nuyo ba yalla waxon sallallahu alayhi wa sallam te bu ko ekke wala at-tahiyyat yalla ne ko assalamu alayka ayyuha an-nabi man tam ma ngi len wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa khayratuhu ihsan ngën di nuyoo ndax ngën di nuyoo mooy bu yàlla rabbal boppam te xam ngeen ni yàlla bu muy leen ko walee sallallahu alayhi wa sallam mu déparé notre guddi jëm di yaaleeg moom ca place ba keroo fumu dañeel yàlla yàlla daf ko ne attahiyatu lillahi azakiyatu lillahi attayibatu salawatullahi assalaamu aleyka la ko yàlla wax ayuha nabiyu yow sama ndaw lii may junj wa rahmatullahi yor ma di yàlla yàlla la làmb yàl saw xeet wa barakaatuhu barkama barkama yàlla yàlla la làmb yaa ko xeet moo tax suy bine mi ngi def sa fet sabarkal ci seen biir di leen wax ne assalaamu aleykum yéen yor ma di yàlla yàlla leen làmb yéen ñii bi ni robb tey barkam yàlla yàlla leen làmb yàlla leen ñeewoon ci yàlla leen làmb jàmm yàlla yàlla ne leen làmb sarama gannaaw moo tax nuyoo bu jëkk bi sunna delloo ba di farata nee na sa bu ngeen bi dee ñu jëpp nuyoo jëpp nuyoo sunna la sunna la delloo ba farata la lu ko waral maadaam jëpp nuyoo dafa jógee ci mu ngeef ndax sallallahu alayhi wa sallam moo mën na yàlla attahiyatu lillahi azakiyatu lillahi attayibatu salawatullahi assalaamu aleykum waaye nag la ko yàlla ne assalaamu aleykum ayuha nabiyu yàlla dina foon ci ndëb lax mu ko bind looloo tax delloo nuyoo fay nuyoo farata jëkk bi sunna la waaye tey ci farata moo tax turu yàlla wu ñuy wax salaam dafa làmboo lu bëri moo tax turu yàlla woolu ñuy wax salaam li mu làmboo bëri na la mu làmb yàlla nga ko yàlla làmb la mu làmb daal yàlla na ko yàlla làmb léegi xam ngeen ne dañuy tekk ci jamono yu waaw nee na léegi xam ngeen ñu nekk ci jamono yu waaw ngoon gi dafa gàtt waaw maanaam bëccëg bi day dem ba gàtt ngoon gi dafa gàtt wér gi na mu demee woon demeetu ñu te moomu sama wéram na mu demee woon demeetu ko yàlla na ko demee cër yi na mu dëgëree woon dëgëreetu ko cër yi sama mu dëgëree woon dëgëreetu ko yàlla na dëgër yàlla na ko dëgëral loolu kat na leen xamal ne moma taxatok ci kaw ni ni di dama wara gëppariku ci ci yéne na len xamal ni ci lolu xaw ñak satal ñeur gogu ba xamna dafa xaw wañeku lolu sababu ngeen tok ci ci ci ñeugul yalla bi mo mu tok ci fotey bi waye tok ci fotey bi legi moko gëna yërem ci mu tok ci fu tok ci ci kaw ci kanamu ci ñu muntaxa ci haqiqa jadul xam ngeen ne cër mu muntaxa tok ci fu moo mu tok ci kaw ci kanam ci wàllu haqiqa dafa jadul naka say naw li ci rëfule woon sa nit di sakk melooy mela sa bopp pour ku la gi sàmmelee jadul nekk ci sa biir naw le ni refoo leen wala yaru ref nekk ci sa biir naw ni refoo leen maanaam tanee woolen dara te wala ci mbiyaanu tane nee na du ci wala yenu melo wu defe ni da ngay seen ci sa tujumb ci biir ci ñi nee na loolu jadul فليعلم الحاذرون أن السبب ذلك عدم صحتي وانحرافها. نعم نوف خمالون لوال لوال صبت كرو مودي مرقو وانيكو أكتن وانيكو ممرك سبق متوفتكو جل توفتكو تي دكتوري ترمى توغا يسوف تي دكتوري نعم كنا نغوط توغا يسوف كارما باقو تسوطانكو ñi xam lii feebar xam nañ ne mala di neer dëgg ko ëpp nee na ñi xam lii feebar xam nañ ni feebar yi ci bit dugguñu ci tërlu ci suuf li ñu taxoon daje nag nee na li taxoon ñu daje nag nañ ko tàmbali nañu ko tàmbali Ousmane Diop alxaaju Ousmane Diop sabal kaamil bi nga séddale ko te jukki yi bañ a ruy sabal kaamil bi séddale ko jukki yi tuumuti ndax mbooloo mi bari na ci ngañ ci yàlla man nag su ko defee ngeen jox ma alif lam mim zalika ba ca muslixun su ko defee nag moom képp ku jox ñaari kayit yi jëkk yooyu dan koy tuli ni tekk du su ñu dooree tabaku mim zalika bu ne ulaika humul muflixuna su ko defee nga door a continue wala ca dasi yëggale suñu àggalee kaamil bi moo war a jëkk moo war a mujj kaamil bi muy seen jiital moo war a jiitu moo war a mujj bu sa noppee nag ndax daje bi dara waralu ko lu dul daje ci néegu yàlla toroxlu damm damm lu tàllal koy loxo jaare ko ci sallallahu alayhi wa sallam am ñuy yaakaar ndax yàlla deful ñu li ñu bëgg nee na daje bi te dara waralu ko lu mooy ñu ñëpp ñu di jaam waral daje ci néegu yàlla bi ni rob ni torox ba toroxal suñu bopp ba ni tocc ci suuf ci ñeeku mbugg muy ñu ñëpp ñu ñu ñu yar suñuy cër yar suñuy cër ba ni trop ci suuf fab yàlla fab yàlla bu suñu lépp tey ñu ñaan ko ndax yàlla mu demal lu te yëg naa itam imam alxaaj Maodo Sylle wax na ko ci rajo bi santaan na ko nee na woote ki gannaa bu mu ko woote itam mu ngi ciy sant alxaaj Maodo Sylle waxu ma teew na sax waaye def na communauté ci rajo bi ni ñëpp nañ ci wuy ñu tey ci waxtu wi li ko waral ñaari yëpp la nee na li ko waral ñaari yëpp la dama toog ca tiwaawan wala ca jagsaaw nee na dafa toog ca tiwaawan wala jagsaaw jëmm ju baax bàyyi koo ci ñu baax di borom xam-xam bu rëy jëmm ju baax a baax a baax bàyyi koo ci ñu baax a baax a baax di borom xam-xam bu rëy rëy te mbaax ba ko yemul ci ndeyam ak bàyyam dem na ba ci imaamam te mbaax ba ko yemul ci ñaari wuy tur moom jëmm ju baax joo jële moom kañ ay maamam bokk di lim comme sori ñëpp a baax su dee ci xam-xam bokk na ca bu dee ci xam-xam bu xam-xam bokk na ca su dee ci wàllu yàlla bokk na ca bu dee ci wàllu yàlla bokk na ca yaakaar naa ne ñàkkul lu ko yàlla won yaakaar si ngi ne jukku juróojee muy jundi ñàkkul lu ko yàlla won mu wax ne naa ñaan nit ñi jumbu joojee mu toogak sëriñ bi ne ko sëriñ bi dama doon takku nga ñaan nit ñi ñu def lim bii ci yaa salaam ñu def lim bii ci yaa salaam téeméeri junni ñeen fukki junni ñeenti junni ñetti téeméer ñaar fukki juróom benn téeméeri junni la ñeen fukki junni ñeenti junni ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn 144326 ngeen loolu mooy limb jibbu limbu ndax bi waka sun la nee na limbu ndaw boobu loolu boobu lim boo dee def xarab yi dugg tëm waka sun la waaw seer siñin di ci def dadaqun benn bi dadaqun la ñaari deel ak xaab ak patron waye lu ci neub dang koy téméral doko jox ci bor bu jëk ba waye lu ci neub nak bo koy wacce dang koy téméral doko jox lan dal ci naan ci ko ñepp ci ñeñal wala waam ci ñoom dañu dédé qaaf xam na ñu moy chiffre ba moy téméral qaaf ci ci chiffre moy téméral waye bi téméri jumi lañ ko waye bi na téméri jumi la fay firi del moy kat diel koy xam ngeen moy ñen waye kon ñen fukk la ñu koy defal waye di reñ ñen fukk la di firi am ñen du ci def dembu wala barki dembu neena dembu diel wala barki dembu ci dafa am kilifa gu téléphone ni ci doon ni bay nek ci dëkk bi am na kilifa go xamni du ko ci téléphone ci tour réew mi way nek ci Dakar am ci njabootam ku yàlla won lef yal nañ ci yàlla musal am ci njabootam ku yàlla won lem mbir moo xam ne jaru ci yàlla musal ñu gis asamaan si bidde yi jaxaso moom dafa jëmante gis asamaan bidde yi jaxaso mu am sa tiit mu tiit ca lool ñu yebal ko ci benn jaamu yàlla ñu yebal ko ci benn jaamu yàlla mu laaj ko ko mu laaj ko ko mu ne ko yàlla day xamle ne tukkiigul waaye adduna ci tukki la jëm mu ne yàlla day xamle ci boobu jëwante ne adduna dalagul ci tukki waaye ci tukki la jëm fekk itam gis na ne loolu am na waaye terewul asamaan saa ngi leer nee na fekk na waa jooju bu mu jëwante bisi yi jaxasoo yi terewul asamaan saa ngi leer nañ ñu ne ko nañ ma ko wax ñoom man itam ma yëgal ko jullit yi wax leen ñu ne kon nag tey bi nañ ko ko yëgal moom mi mu yëgal ko jullit yëpp ci yàlla boole koo xam ne kii su jàmm nekkoon ci loxam yow la koy jëkk a jox su jëkk a ji am ca nee na koo xam ne moos jàmm su nekkoon ci loxoom yow lay jëkk a séddu moom bu saxal lu sax toog bu mënulee loolu te ñu xamal ko la xam ne yaakaar na ne soo ko defee jàmm am ca du la añaane ba bañ la ko su mënulee loolu te yaakaar ne bu la ko jubalee soo ko defee jàmm am ca waaye loolu mbaaxam dana tax mu dugal ko ñëpp su ko defee suñu jàngee kaamil bi marratan doy na insha allah kaamil bi lenn yoon rek lañ koy jàng doy na sëpp yàlla xam ne kaamil bi rek doyoon na yàlla xam ne ne li ci bëgg a toxal sax kaamil bi rek doyoon na waaye lim bu mag bii ñu wax te ñu bàyyi ko ci loxo Baye Maodo Sylla waaye lim bu mag boobu mu waxoon te bàyyi ko ci loxo Hadji Maodo Sylla mu waxtaaneeti ko suñu jàngee kaamil bi ba noppi ci léegi kenn ku ne na nga teewal sa yéene ci sa digganteeg sa borom kenn ku ne na nga teewal sa yéene sa digganteeg sa borom ak tuub nga tuub tekk jàng yaa fatiha jàng fatihatul kitaabi soo manee salaatul fatixi baax na soo ko mënul salaatu boo man baax na soo manee tëj ci salaatul fatixi soo ko mënul beneen salaatu boo man baax na ndax yëpp a ngi jëm ci sang bi ndax yëpp ci sallallahu alayhi wa sallam la jëm xawma lu dee si dellu waaye salaatul fatixi passe partout la te ñu dina nag xamul looy def ñu dina ko delloo ci yàlla waaye du salaatul fatixi de moom passe partout la rek salaatu ala nabi passe partout la salaatu ala nabi ci boppam rek passe partout la su la nekkoon ci ñàkk laam nga jàng ko sax yàlla nangu la fekkoon laa boor jàng sax salaatul fatixa it yàlla nangu ko ñu tet yaa kaafi siifaru tur wi ñu tet siifaru tur yaa kaafi ñaan yàlla mi am doole nga xam ne lu mu bax lu mu bamat nga dee ñu ñaan yàlla li nga xam ne lu mu puus mu dand ñu jàng sa yaa kaafi ñu jàng yaa kaafi yàlla na ko yàlla nangu ñu def yaa salaamu ñu def yaa salaamu waaye yaa kaafi dañuy def téeméer waaye yaa kaafi sax duñ koy sikkar téeméer bi lañuy jëkke teg fukk teg ci fukk yi teg benn teg ci benn bi lim bu mag bi ngay jiital lim bu mag bi ngay jiital mooy téeméer bi door andi minimum bi door indi li ci gën a ndawe su yaa kaafi di sottee tey ngi ne bu yaa kaafi boom ñu ko sikkaree ba mu tot ñu def yaa salaamu ñu def yaa salaamu yaa latiifu yaa latiifu yaa xafiifu yaa xafiifu lim boobu mu ne jëkkoon ne joxe na ko fi mooy 144386 dëkk na sax Maodo jotna ci waaye ñu ko koy beesanal ci kanamam na ko fog yóbbaale ko na ko mbooloo mi di jëfandikoo mu ne dina def ni kaamil bii muy jàng buñ ko jàngee te seloo jàng bi ba noppi nañu sikkar yaa kaafi bu ñu sikkaree yaa kaafi ci téeméer teg fukk teg benn ba noppi ñu jaxase nag yaa salaamu yaa xafiidu yaa latiifu téeméer ak fukk ak benn, waaye bu boobaa nag benn ba la ñuy jëkkee def fukk ya def téeméer. mañ suñ noppee ci waaye bu kaane bu noppee ba def bu ñu noppee ci loolu lépp nag kenn mun sa xaar def ñaan. su baay allah ji demee itam noo du si la. baay allah ji noo du si la sëriñ bi ne boo demee itam. na joxe ndigal. na nga joxe ndigal. ci li ilaa fi. ci li ilaa fi Quraysh. ñu di ko faral di jàng. nañ koy faral di jàng ñu mburu mën rek. addu'aa u silaaxul muminin. tee nee naa jàng nga addu'aa u silaaxul muminin silaaxul muminin ñaan nga lay jullit la. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ثم كان يقول كلمة في مكنة من رزق الدعاء فليس يحرم إجابة فلازموه تكرموا. فإما ما لازم علينا من رزق الدعاء ليس يحرم إجابة فلازموها تكرموا. كيف تكون يعمل واستقل؟ يرموا ثورة. بدك تنام كتب. ñaan bët bañuy waxi baña tay nee na mot buñ la xañat nangu kon na maladi mali bien taxoo leen ñaan su ko defee yàlla daal leen teral su may def seen ko dugg. Cheikh Alhaji Omar. Cheikh Alhaji Omar tuuti radiallahu anhu. dafay ñaan yàlla bu mu yàgg mu ne ko nuus poñe yàlla. nee na day ñaan yàlla ba yàgg mu ne nuus poñe yàlla. ci jihaad ja. ci jihaad ja. ne ko sama borom yëf yàgg na. ne ko sama borom waa ji mu ne man bi yàgg na de. léegi waxatuma dara. léegi maanaam ma fu ci wax ma dara. li shahrina hada laa wax. yàlla laa wér mii ma ni ci biiram ci xuus laa wax. ak lu ci tegu. ak lu ci tegu. na jihaad di sotti. na jihaad di sotti. l' islam gaji. l' islam gaji. yàlla def ko yàlla def ko. li shahrina hada wa taalihi wa dul. jamiana li wajhi muyassari. wala tu xayib. allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallam. su ko defee nag. su ko defee nag. bala ñoo jàng dana am ñaan gu ma jàng ngeen ñu àndandoo ñun ñëpp ñu jàng ko. nee na bala ñoo jàng kamil. waaw ak waaw bala ñoo jàng kamil bi. bala ñoo jàng kamil bi sëriñ bi dana am ñaan boo xam ne daf koy wax mu di ko répété ak moom. soo bëggee sollu set na ngay def da ngay sumi ci li mu yàq na. sëriñ bi nee na moo xam naa ko bëgg a sañte ba def na pot bu set li ci ñu ci mi nga toroon. waaw soo bëgg. soo bëggee sangu nag dem ci dex boo xam ne kenn du la ko tere. waaw waaw waaye boo bëggee sangu ci dex ba la kenn du la tere nag. te soo bëggee di borom jox la nga sangu. te boo bëggee borom tere wu la ko. néeg bi jàkka ji ko moom ceeru mun tagal. jàkka ji ndax ceeru mun tagal ko moom déedéet yàlla. ndax maama ma ko moom. maama moomu ko yàlla ko moom. ndax alaj Maodo Silla ko moom. Maodo Silla moom ko. ndax turandoo ma ko moom. turandoo maama Hadji Malick moom ko. sawa unil aakifu fihi wal baad. sawa unil aakifu fihi wal baad bi yàlla nee na sama saabu ji ñu dëkk fi Quraysh ak ñu dëkk fi Éthiopie ak ñu dëkk fi sa Sénégal ñoo ci bopp yem. kon ñoo ñii ma tudd ak ñun ñëpp ñoo yemoo fa yàlla. nee na kon ñoo ñu ma tudd ak ñëpp yemoo fa yàlla. waxuma ci baatil kat. nee na waxul ci biir de. ci njaamam mbind la wax. ci njaamam mbind la wax. ñoo ca yem. in kullu illa in kullu lilla ati rahmani abda. nee na yàlla wax ne in kullu nafsin in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abdan laqad ahsahum wa ardahum abdan wa kullu ma atihi yawm al qiyamati fardan. su ko defee kon ñoo yemoo. su ko defee ñëpp fi yemoo. kon nag ñun ñëpp dañu fa buum def ci suñu baat ne yàlla ñu ngi. nee na kon ñëpp dañuy fab buum def ci suñu baat ne yàlla mi ngi. buum gi nag moom la bëgg ñu àndandoo jàng ko. nee na buum gi nag moom la bëgg ñu àndandoo jàng ko. baada fatixati l kitaabi wa salaati ala nabi. gannaaw bu ñu jàngee fatixa salaatu ala nabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا وتوصلنا بها إياه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عندك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا ليلا كان أو نهارا صباحا أو مساء حضرا أو سفرا اللهم إنا نستغفرك لما تبنى إليك ثم عدنا فيه ونستغفرك لما وعدناك من أنفسنا ثم أخلفناك فيه اللهم إنا نستغفرك لما أردنا به وجهك فخالطنا فيه